gekeurd eigenlijk? Dat lijkt me duidelijk, dankjewel. Ja, het weerbericht van morgen. Fijn, dames en heren. Oh, mijn lieveling, jij bent mijn monstertje. Oh, jij lieveling, jij bent mijn extra lijm en glitters voor je deed. In een los tasje. Voor een later moment op de avondschap. Dan plak ik je helemaal vol met blauwe druppels. huis is een reis. Het is begonnen! Help! Ik weet niet wat ik moet spelen. Wat zal ik spelen, Hansje? Robots. Over robots, oh ja. Robata. Robata. Robata. Robata. Robata. Ai-i-a. En ik ben het wilde leven, dacht ik. Ik had bedacht dat ik dan niet een robot was, zeg maar. Maar dan moet je gewoon. Light language, dat ging. Dat was een plan. Ik had een plan. Godin. Ja, godin. Geef niks, joh. Hoi. Hallo, welkom. Hartelijk welkom op het ballonnetjes. Ballonnetje blazen. Bij mij blijven. De wereld is dat zoveel zijn groter. 10 minutes of glory zijn nu, schat. Mijn 10 minutes of glory. Je moet bij me blijven. Ik ga echt je lopen. Je moet ik ga bij me blijven. Rot op, ik ga lopen, joh. Nee. Dus ga ik je weer mens doen, hoor. Oh, nog even. Ik ga lekker spelen, joh. Nee, niet. Dat is hartstikke goed, man. Leuk. Er komen allemaal nieuwe mensen binnen. Oh, ja, allemaal verhalen komen binnen. Oké, dat is waar. Het is een vluchtig feest. Ik ga weer even spelen. Tot later. Doei, lief luisteraar. Nederland? Ja. Oké, okay. Ik ben net tussen de lokken hier en boven ben ik een zwarte doornenkroon kwijtgeraakt. Heb jij er iets gezien? Nee, niet gezien. Een zwarte doornenkroon? Ja, van Tyrabs een doornenkroon. Ja, ik wou zeggen. Oh, van Jezus gaan, oh, ja. Idee, Ik kan wel over het water lopen, maar heb ik door mee kwijt. Helaas. Ja, succes. Nou, lieve luisteraar, als je een zwarte doornenkroon gevonden hebt, dan loopt een hele grote man hier met blauwe haren. Wat is nou de... Patapool. Hey, gezellig. Ja, toch? Ja. En jullie zijn hier aan het We zijn even spelen. Aan het indraaien. Dit is de warming-up. Oké. Okay. En wie zijn jullie? Wie is u dan? Wat, sorry? Wie zijn jullie dan? We zijn Jai en Lai. Jai en Lai, oké. Okay. Ja. Eigenlijk Jamie en Lau, maar voor vanavond speciaal AI. Ja. Ja, wel variant. Kijk, brilletjes ook. Ja, toch? Ja, dat zie je een beetje uit als we zijn een beetje holografische figuren. Ja, ja, ja. Maar kan je dan wel wat zien dan? Dat doe je nog niet. Ja, best wel. Ja, je kan het dus, ik kijk eronder door, zie je? Kijk. Ik zie je alles, ik zie alleen niet het publiek. Heerlijk. Heerlijk, lekker rustig. Toch? Ja, lekker rustig, ja. Ja, ik zit ook het liefste gewoon thuis eigenlijk. Ik sprak laatst op zo'n modular synthesizer gast. Oh ja? Ja, enorm ding had hij en zo. En toen zei hij van ja, dit is eigenlijk pas de tweede keer dat ik buiten de deur spelen. Ja. Ja, ja, dat is ook een hele onderneming om zo'n ding naar buiten te krijgen. Ja, nee, maar hij deed ook gewoon om, weet je, dan kom je thuis en dan die leest de krant of zet de televisie aan. En hij zet gewoon zijn modular aan. Ja. Ja, helemaal verslaafd. Hé, hey, maar ik zag net op het scherm zag ik Max Headroom. Ja. Ben jij ook over de video dan? Nee, dat is die figuur hiernaast. Oh, oké. Okay. Niet zij, maar iemand daarnaast nog. Oh. Ah, daar staat hij. Oh, hij zit wel te gapen nou. Gapen al? Nou ja, ik vind het best wel flitsend die visuals. Dus, ja. Ik zou zeggen dat je melatonine niet op gang komt als je hier natuurlijk bent. Ja, toch? Ja. Maar jullie zijn dus nu aan het indraaien en dan hoe laat gaan jullie dan echt draaien? Er wordt nu nog een nieuw apparaat geregeld, want mijn set is in een ander bestandsformaat. Oh shit. En dat leest deze niet en deze is niet geüpdate. Ik dacht in de Paradiso is alles wel geüpdate, maar deze dus niet. Dat zijn toch geen amateurs, zou je denken? Nee, ja, misschien mag ik dit ook niet zeggen, maar goed, maakt niks uit. Ja, hallo. Ja. Dit is Radio Pattenpoel, je mag alles zeggen. Je mag alles zeggen, oké. Ja. Ja, heel mooi. Luistert toch niemand. Maar goed, kijk, dus mijn set kan ik eigenlijk niet draaien. Ah, kijk, daar komt hij al. Zie je? Hé, hey, dat wordt gewoon geregeld. Oh, daar komt je nieuwe apparaat aan. Geweldig. Oh ja, er wordt nu een nieuwe DJ-ding. Hoe gaan we dat doen? Nou, ik zal ze maar even met rust laten. Dan kan ik even deze meneer hier vragen. Hoi, we zijn live op Radio Pattenpoel. Hey. Jij bent wel iets met de video aan het doen, hè? Ja. Ik zag net had je Max Headroom fullscreen staan. Ja, omdat zij voor draaien Italo Disc uit de jaren 90, 80. Ja. En Max Headroom is uit de jaren 80. Maar het is al een tijdje geleden dat ik dat gezien heb ergens, dat beeld, weet je wel. Dus mooi toch. Dat past ook bij het thema van deze avond. Hij was misschien wel de eerste artificial intelligence. Ja, hij was een tijd ver vooruit, maar dat was toen ook wel duidelijk, toch? Dat was echt, Max, ja, die, ja. Maar, dus dat ken je ook van vroeger dan, zo al. Zo oud ben ik al. Ja, ik ook. Maar vertel eens, wat ga jij op de video's een beetje... Een beetje leuke plaatjes doen. Ja. En dat... je hebt zo'n programma met heel veel dingetjes. Ja, gewoon met je laptop tegenwoordig. Ja. En AI natuurlijk. Ja. Nou, die show beneden is een groot deel AI gemaakt hoor, die graphics. Ja. Die hebben er echt specialisten rond. Ja, dat zijn de masters. Ja. Dat doet Bastiaan, die is heel goed. Ja. Maar hij heeft er zo'n AI-gast bij, die maakt dan bronmateriaal voor. Ja. Ja, nee, ik zit alleen maar een beetje aan te klooien. Ja, maar het is veel met geometrische dingen. Ja, nu ben ik het ook een beetje op het pokken, want ik zit me nu niet te concentreren natuurlijk. Oh, loop ik in de weg of zo? Nee, dat is goed. Nee joh, maar hier is wel, het is toch allemaal mooi. Maar jij bent toch ook aan het warm draaien nou? Of ben jij al helemaal cool om... 50. Je bent aan het warm draaien toch? Nog? Wat? Je bent ook nog aan het warm draaien? Of? Ja. Ja, dus is het allemaal nog niet zo erg, toch? Nee, maar, iedereen is beneden, toch? Ja, bijna iedereen wel, ja. Dus ik kan gewoon doen alles in anonimiteit. Precies, je kan alles lekker uitproberen. Behalve dat ik nu op Pattenpoel ben. Dat is dan niet zo heel anoniem. Dat stoort een beetje zeker, ja. Pattenpoel is heel graag stoorzender. Al tientallen jaren heel goed in. Om te storen. Stoorzender te zijn. Stoorzender, ja. Nou ja, storingen zijn ook heel mooi, weet je. Dat, ja, toch? Die gebruik ik ook heel vaak in het videomateriaal. Dat is een beetje chaos, randomness ook, weet je. Ja. Dat is mooi in het leven, dat af en toe dingen binnenkomen die niet... die niet passen. Geëikt zijn, ja. Ja, misschien hebben we daar die AI ook voor nodig, misschien. Nou ja. Of jij moet je die AI wel echt opdracht geven om foutjes te maken, hoor, denk ik. Want anders gaat hij dat niet doen, denk ik. Toch? Ja, nou ja. En dan kan je gewoon meegeven als instructie aan zo'n AI. Ja, random generator. Natuurlijk. Maak af en toe gewoon een foutje. Alleen de fouten. Ja, precies. Maak af en toe een foutje en laat alleen de rest maar gewoon in je vak zitten. Alleen maar fouten maken. Ja. Sorry, ik zit een beetje te zoeken naar een leuke packie voor de muziek. Oh ja. Maar heb jij dan ook de geluidsinput, heb jij? Die ook of niet? Wil je daar ook dat doen zij, de DJ's. Ja. Nee, maar het is niet dat jij dat signaal dan krijgt om een beetje dat bloed. Ja, dat kan ook. Dat gaat gewoon, als je dat zou willen, gebruik nu niet, dan kan je ook... audio gebruiken om beeld te beïnvloeden. Dat is heel makkelijk, maar dat gebruik ik niet, want dan heb ik heel weinig controle meer over. Dat gebeurt de hele tijd. Oh ja, dat is misschien wel goed, dat is chaos. Randomness. Ja. Random is goed. Misschien ook niet, maar dan gaat alles op het ritme ook. Het is een ding, je kan dat doen. ik heb net een nieuwe Vecchia gevonden, dus dat ben ik nu een beetje aan het uittesten. Wat heb je nu gevonden? Wat? Ja, het heet... even kijken waar het... Stingy Sphere. Stingy Sphere, puntige bol. Ja, dat is dezelfde clip met Max Headroom daarnet. Je ziet hem nog in de background. Ik kan hem weer terug zijn, kijk dat dit. Zie je. Ja, cool man. Ja, ja, kind kan er was in tegenwoordig. Ja, nou ja, hoe jonger je er aan begint, hoe beter je wordt. Nee, nou ja, in de jaren 90 had ik zo'n berg apparaten nodig. Nu heb ik alleen zo'n plat dingetje nodig. Maar dan was je wel heel goed in die hele hoge berg apparaten. Ja, ja, maar dan moet je wel veel meer gefocust zijn om dat ook te doen. Ja, ja, want je kan, bij deze kan je gewoon weglopen en dan gaat hij gewoon wel door. Want heet hier autopilot. Autopilot. Ja, precies, autopilot. Ja. Boom. How low can you go? Nou ja, menig malen aangezet hoor. Geen error pilot, zo. Ja, dat hij kan ook een beetje randomness erin gooien. Ja. Kijk zo, de Art of Noise ook alweer. Ja, nu heb ik alweer een foutje gemaakt. Die moet ik uithalen. Nou, zal ik jou maar weer een beetje met rust laten? Ja, dankjewel. Ga naar de show kijken. Oh, maar je bent het interview tussentijd. Oh, dat is pas over. Het is pas 10 uur. Ah, oké. Okay. Half uur. Ja, is dat 11 uur of half uur? Ja, geloof ik wel. Ja. Ja, ik heb hem al gezien vanmiddag. Het is, ik heb de doorloop. Stukjes heb ik gezien. Was wel een mooie shit, toch? Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat. Maar kan jij wel gaan kijken dan? Eigenlijk, wat moet je dan hier? Hey, autopilot. Nou, lieve luisteraar, je weet het. Als het hier op autopilot gaat, dan gaat de show beginnen. Nou, dankjewel en succes. Nou, dat was de VJ. Kijk, de dansende... Ja, lijkt wel een soort dokterrobot. Wat zeg je? Ja, lijkt wel een soort dokterrobot. Ja, we zijn de dokters van de universiteit van het universum. En we lichten iedereen even helemaal door. Shit. Oh, dat is wel een beetje eng misschien. Zo, professor, bent u klaar voor het feest? Nou, ik weet eigenlijk niet zo goed. Nee, ik heb me heel slecht voorbereid. En wij zijn van de Universiteit Universum. En we gaan nu even doormeten en dan extra. Is dat heel ver weg of niet? Nou, het is dichterbij dan je denkt. Oh ja? Ja. Maar jij zegt het heel maar ver weg. Maar als ik even. Ga je gang. Oh, je hebt allemaal schuifjes ook nog. Ja, 48. Oké. Niet te veel, hè? Niet te veel. 87? 87? Ja. Ja. En de kind? Ja. 4. Oké, dan weet ik genoeg. Ja. En dan, nu, dus, wat? We wachten even op telefoontje misschien. Ja. Komt-ie al. Welke afdeling heb ik aan de lijn interstellaire stoffen moet ik hebben? Nou, ik sta even in de wacht. Ja. Donderdagavond. Ja, nee. Wat kan ik doorgeven? Volgens mij hebben we de uitslag, hè? Ja, mag ik gaan kijken. Er komt een. Deze komt er nu uitrollen. Opgevoerde borstbever. Dit is uw spirit animal van vanavond. Oh. Moet ik die zo. Zeker. Als herinnering meenemen. Opgevoerde borstbever. Ja, het past ook een beetje bij. Dan weten we weer even genoeg. Ja, heel veel weten. Moeten jullie dan iedereen zo gaan opschillen, joh? Iedereen is heel druk. Een hele drukke baan. Jezus. Ja. Twee klassen al vanaf. Ja. Maar het is wel slim om dan hierheen te gaan. Dus bijna niemand hier. Precies, een beetje rustig. We hebben ook een Infinity gestudeerd hiervoor. Oh, Infinity? Infinity. Oh, cool. Ja. Ik had vroeger een bar Infinity. Ja. Ja. Nou ja, dan weet je ongeveer wat het inhoudt. Nou ja, dat probeerde ik, maar het ging maar door de hele tijd, dus ik ben er eigenlijk nog steeds. Ben je ermee gestopt? Nee, toch? Nou ja, Bar Infinity is ter ziele, ja. Nee, maar dat is het lastigste, hè? Maar we moeten weer door. Ik was ook heel pissig toen die hebben gewoon dat Infinity-teken gestolen. Ja. Die hebben dat gewoon gepikt. En wij waren eerder, weet je wel, met zo'n festival. Ja. Maar ze hebben dat gewoon gestolen. Ik moet door voor de... Dus ze hebben gewoon een fucking trademark op Infinity. Nou, goed. We gaan nog even wat andere mensen opmeten. Nou, ik ben zojuist gebombardeerd tot opgevoerde bosbeven. Thank you. verwachten, Blues in the Hole. Blues in the Hole. Alex. Maar nu ben jij Alex. Nee, dat is een nieuwe kompje. Maar dit is goed. Dat is ook goed. Aangenaam, David. Awesome. Ik moet wat drinken. Ik moet wat drinken. Waar kan ik drinken? Ik denk in de zaal bij de bal. Er zijn nu met twee accordeons en een gitaar. De mondharmonica is helaas verdwenen. Daar is het ook nog. Yeah. Ja, ik hoop het wel. Oké. Jullie zijn wel met veel. Ja, daar kwam ook wel. Daar kwam wel. Altijd. Helemaal compleet of niet? Nee, nog lang niet. Nee. Lopen jullie door en dan komt het zo hier naar beneden en dan kunnen jullie zo. Ja, van dat gaan doen, dat weet ik niet hoor. Maar leuk idee. Ik kom even langs de andere kant, denk ik. Zo, dat was die gekke donkere scanner weer. Kijk, in de oude rookruimte nog wat gebeurd eigenlijk. Oh nee, dat is een soort... niet functionerende garderobe geworden. Oh, dat is helemaal niet meer open natuurlijk. Hi. Hoi, hallo. Hallo. Ik zoek eigenlijk de uitgang. Nou, die is niet hier. Uitgang. Wat doen jullie hier dan sowieso eigenlijk? Sowieso. Even bellen. Oh, even bellen. Thuisvond. Oh, heb je beter bereik hier. Nou ja, in ieder geval iets minder lawaai. Minder storing. En wat doe jij dan? Nou, ik sta hier gewoon met je radio uit te zenden. Ik was eigenlijk op zoek... ik was helemaal niet op zoek naar de uitgang. Ik was op zoek naar de ingang. Hier kan je naar de in. Dus ja, maar daar is die kleine zaal toch? Hier. Die is toch daar? Nee. Oh, dat is wel door ja, die deur. Ja, daar is okay. Het ook leuk. Oh ja, kijk. Dat was de deur die ik zocht. En dan, kijk, nou, het fanfare van de eerste liefdesdag staat nog steeds hier. Of, oh nee, die zijn verder naar boven gegaan nog. Oh ja, ook nog. Nou, zijn we aangekomen waar de fanfare ook is. Dat is ook noodzakelijkerwijs de beste plek om dit mee te maken, denk ik. Thank you. dan toch te zijn voor de vrouwvaren van de eerste levensdag, denk ik. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Wat zeg je? We zijn live op Radio Pattenpoel. Nou, ja, dat was. Zijn jullie nou klaar met spelen? Nee, dat was onze eerste setjes. We gaan nog vier andere korte setjes spelen. Nog vier? Zo. Waarschijnlijk. Oké. Okay. Maar dan, je weet het hier nooit, hè? Ook op andere plekken in het gebouw, denk ik dan? We hebben daar een leider die vertelt ons waar we heen moeten. En dan maken we weer heel veel lawaai. Wie is de leider? Dat hangt een beetje van de dag af. Ja, maar dat is volgens mij vandaag die mevrouw met die mooie glimmende ogen en een trompet. Ze heet Marleen. Marleen. Ja. En tot nu toe gaat het maar lekker volgens mij. Ja. Het is ook wel heel leuk om hier te spelen, toch? Denk ik. Zeker. Heel veel plekjes waar je goed tot je recht komt. Ja. Dus, en dan ga je nu meteen alweer een volgende doen? Nou, of, ik geloof dat ik achter ze aan moet lopen. Ja, dus, gaan we zo. Tot ziens. Ja, doei. Ja, de fanfare die gaat weer op de move. Even kijken waar het heen gaat. Loop gewoon achter de fanfare aan. Ja, ik loop maar gewoon een beetje achter de fanfare aan. Dat doe ik ook vaak hoor. Ja. Maar jullie gaan nog verder naar boven? Of, ik heb een flauw idee wat aan het doen. Oké. Oh, Peter weet het misschien. Peter, jij als een van de, hoe zeg je dat? Elders. Oh, ja, een van de elders. Mensen die het langst bij zitten. Ja. Heb jij enig idee wat we nu waar we heen gaan? Meestal wordt er ergens door een klein groepje wordt er iets overlegd en dan lijken dat we ergens naartoe lopen. Maar dit is zo'n chaotische situatie. Kun je dat? Ga jij niet over verder? Hè? Nee, ik wacht gewoon rustig af. Ja, maar tot de richting bepaald is. Nou, je bent een hele club uitgedrukt. Ja, ben niet helemaal compleet, maar. Ik weet niet precies hoe het uit is, maar zo'n 20 schat ik zo met een aantal vinger, maar dat zou ik even moeten tellen. Want lang niet iedereen kan, altijd maar. Maar voor jullie is winter natuurlijk ook een beetje andere tijd. Wat zei je, wat? Voor jullie is winter natuurlijk ook een beetje andere tijd. Ja, we hebben andere kleding aan en 's winters andere kleuren. Ja, nee, ik heb natuurlijk nog steeds. Ja, maar we hebben wel, er waren wel wat acties waar we gespeeld hebben. We hebben toen bij die sit-in in Centraal Station hebben gespeeld. Voor de staak het vuren. We hebben één nummer gespeeld, maar hoor, een heel een beetje gedragen Palestijns nummer. Wat opgedragen was aan alle burgerdoden, zowel in Israël als in een Gaza-strook. Wat hebben we nog meer gedaan? Met oud en nieuw spelen we nog op een feest in het NDSM, maar dat schijnt besloten te zijn. Dus dat heb ik niet in de agenda gezet. Maar besloten? Ik weet niet hoe besloten het precies is. Maar... Oh ja, ga je niet naar ADM dit jaar? Ga je niet naar ADM met oud en nieuw dus? Ik dacht dat het NDSM was. DM. Maar ik ben er zelf niet bij, dus... Je bent er dan niet? Nee, ik ben met mijn vriendin, die woont in mijn Kaduurstenen. Ik kan niet alles tegelijk. Hè? Het lijkt erop dat jullie weer naar beneden gaan. Wat zei je? Op kerstavond was ook nog wel mooi. Er was Stop de Oorlog. Die doen iedere maand. Wat zei je? Wat was dat met kerstavond? Stop de Oorlog. Een demonstratie of een manifestatie? Dat was iedere 24e van elke maand. Omdat op de 24e die kutoorlog begonnen is. Zijn nu voor de 22e keer komen ze al bij elkaar. Wat gaan we hier spelen? Waar zijn mijn trombones? Ik sta nu echt volkomen in de weg. Even kijken, er lopen nog een keer. Kijk, we staan weer bij de doel, bij de grote dingen. Thank you. Oh, en nu? Ja, we doen even een nieuwe gang, toch? En nu? Even ik last doe ijs of eentje. Hans, volgende gang, ze moeten er ook bij. Ze hebben een andere Hans. Good. Hey, Barno. Hey. Did you maybe see some snake ladies? Like a long time ago, yeah. But do you, how long? Like hours? 2 hours, yeah. Ja, daar zou ik ook wel in de buurt willen zijn met die slangenvrouwen. Zeg, hey, zo. Ja, nou, ik kan het ook goed hoor. Er lopen hele mooie mannen rond. En die kijken me allemaal heel dubieus aan. Ik denk, hey shit, heb ik nou verkering? Nou, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik wil toch zo graag vrij zijn. Hè? Dus ja, misschien kom ik wel mijn ware prins tegen vandaag. En dan heeft de razende reporter het nakijken. Eindelijk, ware. Maar helaas. Die missie is al... Nou, weet ik niet. Jongens, het is allemaal heel persoonlijk dit. Maar Hans gaat me expres jaloers maken. Cursus. Dat is echt helemaal niet moeilijk op dit feest met al die mooie vrouwen. Cursus, echt een beetje een flauwe inkoppertje. Jealousy control. Maar ik zie er zelf ook behoorlijk leuk uit vandaag, vind ik zelf. Ja. Wel een beetje nep haren, maar het is echt helemaal af, want ik herken je bijna niet van de zijkant. Het is heel nep haar, dus, maar ik dacht, ik wil, als ik nou één ding normaal niet kan, is het wel zo rondlopen. Ja. En dat is toch echt een beetje too much, maar ik vind het wel lekker, dat lange haar. Dat heb ik ook wel een beetje, ja. Ik vergeet gelukkig steeds dat ik een fel oranje overal aan heb. En hij heeft nu twee hele mooie blauwe stippen op zijn gezicht. Van die grote stenen, die glimmen. Oh ja. Die heb ik precies zo geplaatst dat hij er en heel schattig uitziet. En heel spiritueel. Oh, en heb ik een derde oog nou? Ja. Oh, en een traan heeft hij nou. Een derde oog en een schuin hoedje. En een blik, jongen, daar word je helemaal week van. Gewoon, jongens. Oh, lieve luisteraar. En een gouden tandje heeft hij ook, met een diamantje erin. Als hij lacht met die lekkere lipjes van hem. Dan smelt ik hier in Paradiso bij de lokkers tegen de muur naar beneden. Heb je al een liedje gemaakt voor onze lieve luisteraar eigenlijk? Nu bedoel je? Nee, maar gewoon überhaupt. Ja, ik heb net toch wat zitten verzinnen. Liedjes voor. Ja, maar ik ben nog niet zo goed in echt improviserend liedjes maken. Ik hou ze toch iets te veel dat blabla tekst te doen. Dit jaar wordt het de jaar van de meer inhoud. De vorm heb ik nu wel te pakken. Oh, nu je moet wilt settelen op een bestaande taal. Nou, niet settelen, maar zo nu en dan iets slims te zeggen. En iets wat zin heeft. En niet alleen maar Harjmar Dagalajnardio Dobosno. Dat is wel ambitieus hoor. Nee, want ik heb namelijk heel veel te melden, meneertje. Oh ja. Ja, en jij weet dat ook. Daarom vind je mij ook zo ontzettend aardig. Wat wil je allemaal melden dan? Wat heb je te melden? Nou, nu heb ik niet zoveel te melden hoor. Oh jawel, dat is wel aardig dat je dat vraagt. Je neemt even de tijd voor mijn antwoord. Voordat we naar de de show gaat zo beginnen, dames en heren. Oh ja, de show. Het lijkt me wel grappig om het te zien, zodat ik dan weet hoe het was daarna. En kan ik mensen zeggen, wat was je leuk in je slangenpak. Jammer van die platte kont, dacht ik. Grapje. Gemeen, hè. Ik ben net zo gemeen als hij, hoor. Dus jongens, we kunnen elkaar in elkaar beuken. Ik merk er helemaal niks van. Hoor. Ah wel, wacht maar, dat komt nog. Doe even dat ding uit, joh. Ik wil je even zoenen. Ik wil even lief zijn. Nee, als de show begint, dan mag de lieve luisteraar overschakelen naar Ruigoord Radio. Ja, Ruigoord Radio. Sylvia zit daar ook verwoed werk te doen, hè? Ja, Sylvia zit keihard. Sylvia is ook een gouden vrouw. Sylvia, je bent een gouden vrouw. Hans, zie jij niet iets aan mijn hoofd? Oh. Behalve dat nephaar. Weer zo'n soort examen. Heb je een nieuwe oorbel? Oh, je hebt twee nieuwe oorbellen. Jezus, wat veel. Hey. Ik heb vier nieuwe oorbellen. Vier? Weet je waar die van zijn gemaakt? Nee, ik weet het helemaal niet. Verstand van. Puur goud. Puur goud is het. Oh. Oh, lekker. heb je een nieuwe, heb je een bidder die jou... Ik heb een man die mij wel gouden oorbellen geeft. Zo. Nou, daar zou ik er maar zuinig op zijn, denk ik. Dus, vind je ze mooi? Ja, ik kan het niet zo goed zien. Ze zijn rond en van goud. Ik kreeg ze opeens. En kwam een man bij me aan de deur en die belde aan en die zegt: Cato, ik ben al een paar jaar echt zo verliefd op jou. Die muziek van jou, die vind ik echt zo mooi. En jouw stem is ook zo... Je gaat de laatste tijd ook beter zingen, zei hij. En ik zei tegen hem, nou, kom binnen, zei ik. En toen zei hij, oh, hoe bedoel je dat? Ik zeg, nou ja, je mag wel even op de thee komen, zei hij. En toen had hij, ja, toen zei ik, ja, wat heb je daar in je handen, zei ik. Hij zei, het is een doosje. En ik zeg, oh, waarom heb jij een doosje mee? Zei hij, ja, die wil ik aan jou geven. Dus ja. Oké. Okay. Snel ben je getrouwd of zo? Nee, dat niet. Oh. Nee, want ik trouw alleen maar met één iemand. Oh. Denk ik. Als ik ooit trouw. Eén keer trouwen lijkt me best leuk om mee te maken. Oh, ja. Als je dan maar wel ook mag scheiden. Ja, maar ja, ja. Het is niet dat ik er een natte droom van krijg of zo. Maar jij komt toch gewoon een feest geven? Ja, dat heb ik gemerkt. Dan word je meteen depressief. Dan moeten we nog een beetje oefenen, schat. We gaan eerst een jaartje oefenen en dan... Staat nu heel gemeen te lachen. Nee. Ja, nee, maar trouwen is nooit mijn wens geweest, even voor de duidelijkheid. Maar soms... en Hans ook niet, hè, trouwens. Dat we het überhaupt over hebben komt, omdat je, als je verliefd bent, dan denk je dat wel eens. Dat het voor eeuwig mag duren. Omdat je het zo leuk vindt. Hans kijkt nu echt of hij moet kotsen, gewoon werkelijk waar. Dat is echt zijn meest vilijne blik die hij maar kan hebben. De minst onaantrekkelijke blik zet hij nu aan voor mij op. Ja. Zodat ik meteen van gedachten verander. Dat doe ik ook, van gedachten veranderen. Nee, maar dit is helemaal niet geschikt voor je radio. Jawel, alle mensen zijn op zoek naar liefde. Iedereen droomt van grote liefdes. Dus weet je, ik zoals aap die langs komt lopen, droomt ook van grote liefde. Iedereen hoopt op het ballonnenfeest zijn liefde tegen te komen. Ja, droom je ook van liefde op het ballonnenfeest. Van alles, maar het leukste vind ik dat iedereen is zo hedonistisch bezig. Ja. Dat als iemand knuffelt, dat je ze soms al ziet denken van ja, maar daar komt de volgende al aan die ik moet knuffelen. Oké, sorry. Nou, je moet gelukkig helemaal niks. Het is een feest van de korte aandacht. Maar je mag iedereen knuffelen, kom ik. Ja. Hij is een fan van de manuka, hè? Fan ja, van de manuka. Maar hij had het meer over die crème. Die manuka had jij een beetje overdreven dat hij daar zo blij mee was. Hij zei het helemaal niet tegen mij. Wat van die andere, dat hij ook een ander had. Ja, hij zei, die crème, die was goed. Oh ja, daar moet ik reclame voor maken. Nee, daar verdient iemand geld aan. Daar mag je geen reclame voor maken. Nee, maakt niet uit. Maar, oh kijk, een Android Heart. Maar gaat het goed, Henk? Is het, gaat het al bijna beginnen of zo? Gaat zo beginnen. We zijn al begonnen eigenlijk. Het zijn de dieren op het podium, daar ga ik even naar kijken. Oh ja, oké. Niet deze. Hallo. We zijn live op Radio Pottenpoel, hallo, ja, wie ben jij dan? Ik had je al eerder gesproken, een judokus, en het ging over de dia's. Ik was laatst naar zijn verjaardag was ik geweest laatst. Oh, oké. Okay. Toen zei ik, ken je judokus? Nou, kraak, wist je niet precies, maar dit is hem. Ja, ik sta dia-man. Nu weer te kraken met mijn hersenen, hoor. Maar ik weet het allemaal niet. Hij is een kunstenaar. Oh. Oké. Okay. Goed. Wat maak jij dan? Ik zeg, dia's hier. Maak even reclame, je bent een geniale kunstenaar. Judokus, dia-dokus. Reclameblok. De Jodokus. Speciaal reclameblok voor Diodokus. De Jodokus. Had je maar een camera bij, hè? Dan kan je gewoon het luisterend publiek kleur laten bekennen. Nou mensen, je moet er maar wat bij verzinnen, maar het is allemaal analoog met echte verf, echte minuscule stukjes plastic en zo, wat allemaal diepte heeft. Dat is wel anders dan analoog. Analoog kan je niet scherp stellen, maar verf wel. Toch? Ik ben heel wijs aan het doen. Ik weet niet, ik ben afgeleid. Ja, ik dacht, ik moet er niet mee moeien, want dan wordt het nog chaotischer gesprek. Nee, maar dat is echt ik krijg soms op mijn donder, als ik ook iets zeg in een gesprek met drie mensen, dan krijg ik altijd strafpunten. De hele radio-uitzending gaat alleen maar over jou dan. Nou, daarom stuurt hij me ook af en toe weg. Nee, hij loopt weg zelf. Lief publiek, allemaal een dikke zoen van mij. Hij zegt dat hij wat foto's heeft gemaakt net van het, van het spelen met het bandje. Ja, filmpje. Daar ben ik wel blij mee, dat is leuk. Want dat was wel een onverwacht leuk moment. Ja. Ja, dat was de ontvangstclub. Ja. Ja, dat was echt, ging wel goed, hè? Best. Zou de show al begonnen zijn? Ja, ik hoorde dat er al fabeldieren op. We gaan hier verzamelen. Komen ze de zaal binnen. Oh, oké. Dus we missen nog niks. Maar kan ik dan beter binnen of buiten gaan staan? Volgens mij is de act dat ze hier komen ongeveer 30 man in de entreehal en dan gaan de deuren open en dan komen ze de zaal in. Oké, nou dan ga ik gewoon binnen staan, denk ik. Ja. Ik wil ook zitten even. Kom. Ga je mee? Ja, we gaan naar beneden. Ja, we gaan lekker beneden, joh. We gaan nu weer naar beneden, want zometeen gaat iedereen zich dus blijkbaar hier verzamelen. Dan komt het hele gevaar de zaal in. Ik vergeet steeds dat ik helemaal niet onopvallend even zo langs een hoekje kan. Zo'n enorme oranje signaalpaal ben. Wil je me ergens ophangen nu of iets, of wil je door blijven? Nou ja, het is nog niet begonnen toch? Wel. Nou, ik denk, Jezus. Ja, het is een ongelofelijke teringdrukte nu hier. Ik ga even naar Sylvia Corner, denk ik. Ik zie alleen zo weinig. Hey, hij hoort radio. Ja, we zijn begonnen. We zijn live. Ben jij nog daar bij Taco vast? Anders kunnen de mensen ook luisteren naar Radio Ruigoord. Dat staat op de website bij, bij Gatherings, www.ruigoord.nl. Zo is dat. Ruigoord Radio kun je nu verder luisteren. Better. Ja, dat is goed man. Ja, ik had al zoiets vernomen. Ja, nee, man. Prachtig, hè? Ongelooflijk, ja. Een enorme show is het. Nou ja, fantastisch. De Horen des Overvloeds is open gegaan. Ja. Fantastisch. Ja. Nou, we gaan het zien. Ik moet nu aandacht besteden. Ja. Dit schone. Ja, ja. Tot later. Ja, later. Nou, dat was ons plomp. Die is er. Requiem voor Dolphins. kijken, maar ja, ik denk dat Pattenpoeder even uitgaat. Schakel maar lekker naar Ruigoord Radio, hè, lieve luisteraar. Is goed hoor. Ja, maar blijf ik altijd lief naar Pattenpoetje luisteren. Ja. Want dat zouden we Radio Ruigoord zijn zonder Pattenpoetje. Ja. En DFM en Rude Radio. Ja, jongens, allemaal bij elkaar. Ja. Allemaal bij elkaar en lang leven Rudolf. En nou, lang leven alles. En nou, dan schakel je nou maar even over. Of zal ik hem nog even laten? Nou, ik laat hem. Nou, ik laat hem gewoon lopen. Dan hebben we vier kanaals. Soort van. Maar al die jaren hadden ze verschrikkelijk veel uitgespeeld. En daarom was God boos. Nou, we staan visueel gezien in de hele verkeerde hoek. Start the night.